Estrid, Kristus och uppståndelsen. Två goda utgångspunkter för den som söker efter litteratur om olika aspekter av Sveriges kristnande är Jan Arvid Hellström, Vägar till Sveriges kristnande, Atlantis, Stockholm 1996. Och antologin Kristnandet i Sverige, gamla källor och nya perspektiv. Redaktör Bertil Nilsson. Projektet Sveriges kristnande, Lunneböcker, Uppsala 1996. Bland artiklarna i sistnämnda bokverk kan nämnas två bidrag av Ann-Sofie Gräslund, Arkeologin och kristnandet, om gravar och föremål som berättar om kristnandet, samt Kristnandet ur ett kvinnoperspektiv, om hur kvinnorna tog till sig den nya religionen. Thomas Lindqvist analyserar kungarnas bruk av kristendomen i Kungamakt, kristnande och statsbildning. Henrik Williams skriver om den nya trons innehåll i runstenstexternas teologi. Sidan 369. Britt-Marie Näström skildrar hur Maria övertog vanornas uppgifter i Från Fröja till Maria. Det förkristna arvet speglat i en folklig föreställningsvärld. Nya sätt att begrava de döda avhandlas i Bertil Nilssons Från gravfält till kyrkogård. Förändringar och variation i gravskicket. Och helgonkulten skildras av Anders Fröjmark i Från Erik Pilgrim till Erik Konung. Om helgonkulten och Sveriges kristnande. Ann-Sofie Gräslund har skrivit mer ingående om tidiga kristna fynd i ideologi och mentalitet, om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont, Occasional Papers in Archaeology, Uppsala 2001. För ytterligare diskussioner om hur kristnandet kan ha gått till i olika delar av Sverige och Norden, se Jörn Stecker. Rex regum et dominus dominorum, de vikinger zeitlichen kreuz und crucifix anhänger, als Ausdruck der Mission in alt Dänemark und Schweden. Lund Studies in Medieval Archaeology, Stockholm 1999. Jörn Stecker, Synskandinaviens kristnande, i Odens öga, mellan människor och makter i det förkristna Norden. Redaktörer A. Andrén och P. Carelli, Stadshistoriska avdelningen, Helsingborg 2006. Gro Steinsland, Religionsskiftet i Norden, ett dramatiskt ideologiskifte. I. Anders Andrén, redaktör, Medeltidens födelse, Gyllenstjärnska, Krapperupstiftelsen, Lund 1989. Fredrik Svanberg, Decolonizing the Viking Age. 2. Death Rituals in Southeast Scandinavia, AD 800-1000. Acta Archaeologica, Lundensia, Stockholm 2003. Fredrik Svanberg, Vikingatiden i Skåne. Historiska media, Lund 2000. Claes Teliander, Västergötlands kristnande, religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200. Institutioner för arkeologi, Göteborg 2005. Lena Thunmark Nylén, Samfund och tro på religionsskiftet Skottland, i Anders Andrén, redaktör. Medeltidens födelse, Gyllenstjärnska, Krapperupstiftelsen, Lund 1989. De arkeologiska spåren efter missionen i Birka har analyserats i Gustav Trotsig. Trons försvarare i Birka, Fornvännen 2004. Kristendomens inflytande i Sigtuna har diskuterats av Mats Roslund i artikeln Tidig kristen tro i Sigtuna, i Stentärs. Redaktör. makt och människor i kungens Sigtuna. Sigtuna-utgrävningen 1988-1990. 28 artiklar om de preliminära resultaten från den arkeologiska undersökningen i kvarteret Trädgårdsmästaren 9-10 Sigtuna. Sigtuna museer Sigtuna 1989. I samma publikation finns två artiklar om hur Sigtuna byggdes. Stentesch, stad och stadsplan, och Björn Pettersson, stadsgården, hus och hemmiljö. Om Sigtuna och Sverige i övergången från den gamla till den nya tron. Se Maja Hagerman, spåren av kungens män, Rabén Prisma, Stockholm 1996. Om miniatyraltare, se Stentesch, från hall till kyrka. Populär arkeologi 2001-2. Om Estrid och Jarlabank i ätten, se Lars Andersson, Jarlabanke och hans gelikar, i Uppdrag arkeologi, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2005. Lars Andersson och Magnus Källström har även skrivit om Jarlabanke och hans roll i kristnandet i en ännu opublicerad artikel som kommer att ingå i en publikation om Norrortsleden. Sidan 370. Om Estrid i Reichenau, se Rune Edberg, spår av en tidig Jerusalemfärd, Fornvännen 2006. Reichenau-manuskriptet, Liber Vitae, har senast publicerats i J. Autenrit med flera, redaktör, Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau, Monumenta Germaniae Historica, Libri Memoriales et Necrologia, Nova Series 1, Hannover 1979. Lennart Svanström har dragit paralleller mellan virveljul och kors i Bildstenar berättar, opublicerad C-uppsats i arkeologi vid Stockholms universitet 1993. Torun Sackerson har diskuterat hur vikingarna band Jesus på korset i Gård Gräns gravfält, sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland, Stockholm Studies in Archaeology, Stockholm 1998. Jonathan Lindström har skrivit om gravarnas orientering mot solens uppgång på påskdagen i Påsk, höstblot och jul, sambandet mellan årliga högtider och forntida gravars orientering i Fornvännen 2005. Sidan 371.